34. Sure, Sure Sebe. Mekke'de nazil bolgan 54 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hemdü sana Allah kastur. Asmanlardaki ve zemindeki hemme nerse Allah'ın mülkidir. Ahiretteki hemdü sanamı Allah kastur. Allah hikmet bilen işkılgıcıdır. Hemmedin haberdardır. Allah zeminin koynağı kerip getirdiğin derslerini, yani yağmur, kan ve ölüklerge okşaş derslerini, zeminden çıkılan derslerini, yani ösümlük, bulak, ve kuduklarının suyu katarlık ziminden çıkıdığan nerslerini, asmandan çıkıdığan perişte, yağmur, ecel, rızık katarlık nerslerini, asmanı örleydiğan yakşı emeller, mekbul dualar katarlık nerslerini bilip durdu. Allah bendilerge nahayeti mihribandır. Tövbe kılıkçılarını nahayeti mağfiret kılığıcıdır. Kafirler bizge kıyamet gelmeydi o deydi. Eytkin ki, onda kımaz. Perverdigarım bilen kasem ki, kıyamet silerge çokum kilidi. Allah gayibni bilgücüdür. Asmallardaki ve zemindeki zerre çağlık nerse Allah'tan yira kımazdır. Onundun küçük nerse bolsun, çoğrak nersi bolsun, levhul mehfuzda hatırlanmegeni yok. Onlarla levhul mehfuzda hatırlanışı iman etkan ve yakşı emellerini kılgallarını mukafatlaş üçündür. Eni şular mağfiretke ve isil rızıkka erişidu. Bizning ayetlerimizge küçünün berici karşı turgallar kattık azapkı düşer boludu. İlim berilgen sahabiler ve kiyinki emel kılıcı ülmalar sana perverdigarın tarafından nazil kılınan Kur'an'ın şübihisiz hak işkelligini, insanlarını galip hem de sanağı layık Allah'ın yolu başlaydıqallıqını bilidir. Kafirler birbirine eytidi. Silerge siler kabirlerde çirip tütme talan bulup ketkendin kiyin çokum yeniden yaratılsile deb haber berdiğen bir ademini körsütü koyaylı mı? O Allah'ı yalganını togudu mu? Ya o ilişip kaldı mı? Hergiz onda kemez. Ahiretke iman keltirmeydi Allah azapta ve çunkur gümrahlıktadır. Ular aldıdaki ve arıksıdaki onların uğrap durgan asman bilen zeminge karamamdı. Eğer halısak, onların yerge yutkızı ötemez. Ya ki asmanını onların üstüge parça parça kalıp çürmez. Bunun da Allah'ı kayıtkıcı her bende için elbette Allah'ın kudretini körüstüdüğün delil ba. Biz Davud'a dergahimizden hakikaten pezil ata kıldık. Yani peygamberlik, zebur, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tömürünün yumuşak bulup verişi, savut yasaşını bildirişler ata kıldık. Ey tağla, ey kuşla, Davud ile birlikte tesbih eytanla dedik. Tömürünü Davud'a yumuşak kılıp verdik. Biz onunla eyttik. Mükemmel savutlarını yasağın. Savutlarını yasaşta halkalarını birbirine teşkil kılığın. Ey Davud ailesidikle, yakşış kılığla. Mən hakikaten sizlerinin emellerini körüp durguçı mən. Süleyman'a şamanını boysundurup verdik. Şamal çüştün ilgiri bir aylık masafını, çüştün kiyin bir aylık masafını basattı. Onunğa mis çıkılgan bulaqni aqızıp verdik. Bazı cinler perverdigarının emri boyunca Süleyman'ın aldığı işleydi. Onlardan kim ki bizim emrimizde hılaplık kılıdıkken onunla biz dozak azabını tetitimiz. Onlar Süleyman'a o halığın katlı saraylarını, müstin, eynektin, acayip heykellerini, kölde çoğun legellerini, çoğunluk adın medirli maydağın kazallarını yasaydı. Eyttik ki, ey Davud ailesi dikile, Allah'ın bu çoğun nimetine şükür kılanla. Benim bendelerimden Allah'ın nimetine şükür kılgıcı bek az. Süleyman'ın vapatını hüküm kılganımızda, yani onu vapat kıldırganımızda Süleyman'ın ölgelik edin, cinlerini pekat onun hassını yigen kurutla haberdar kıldı. Süleyman hassını kurut yap yıkılgan çağda cinlerine inek buldu ki, eğer onlar gayb mi bildiğin bulsaydı, har kılgıcı azapta kalmagan bulattı. Yani şuncu uzak vakit İğir emgekte kalmağan bulattı. Şübhisiz ki Sebe kavmege onlarının turduğun cahide Allah'ın kudretini görüstüdüğün büyük delil var. Onun on tarafıda bir türküm bağla, sol tarafıda bir türküm bağlar var idi. Onlarga ettik ki perverdigarınlar bergen rızıktan yanla ve onunla şükür kılınla. Sizlerinin cayanla belen caydır. Sizlerge rızık vergen perverdigarınla şükür kılgıcını mağfiret kılgıcı perverdigardır. Onlar şükürdün baş tarttı. Şunun bilen onlarga kattık selini evettik. Onlarının bağlarını açık mevilik, yolğulluk, az dolu sıdırlık bağlarga aylandırdık. Yani yavuç yılallık bağlarga aylandırdık. Onlar küfürlük kılığallıkları üçün muşundak cazaladık. Biz pekat küfürlük kılığışlarınla cazalaymış. Onlar bilen biz berketlik kılığan kışlaklar arası da körünüp durduğun tutuşup ketken nurgun kışlaklarını berpa kıldık. Onlar arasıdaki menişini ölçemlik kıldık. Yani seferde yemek içmek ilvalmasını buladığın, etigen çıkan yolucu, çüştü bir öğdenge yitip barsa, keşte yeni bir öğdenge yitip bardağın kıldık. Onlarga eyttik ki, onların arsı da keçilerde ve kündüzlerde tiniç ama menanla. Onlar, perverdigarımız, seferlerimiz arsını jirak kılgın, yani ötenlerinin arsıdaki musafını jirak kılgın dedi. Onlar özlerge zulüm kıldı. Onlarını biz kiyinki kişilerge çöçe kılıp kaldırdık. Onlarını terpisen kılıp ettik. Bununla her bir balağı sevir kılgıcı, nimetke şükür kılgıcı üçün nurgun ibretle ba. İblis onlarının azdırıştığının ibaret gümanını hakikaten işe aşırdı. Çünkü bir türküm müminlerden başka onlarının hemmesi İblis'e ağaçtı. İblis'in o ağaç kişileri üstünden vesvese kılış bilen hükümrallık kılışı fakat bizden ahiretki iman etkiciler bilen onunla şekkel türkücülerini bilebilişimiz üçündür. Perverdigarın hemme nersini küzetküçüdür. İtkin ki, siler Allah'ını koyup mehbud deb karğınınlarını çakırınla. Ular asmallarda ve ziminde zerre çağlık nersige ili bulunmaydı. Ularının asman zimininin yaratılışı ve başkırılışı da Allah'a hiç şirikçilik yok. Ularının işçi de Allah'a Asmın ziminini idare kılıçtı yardımcı dağın hiç yardımcım yok. Allah izni bergen Adem'den başkağa Allah'ın dergahı da şapahat payda vermeydi. Şapahat kılgıçlarının dillerden korkunuş kötürülgende ular andın, bazısı bazısıge perverdigarınla şefaat doğruluk ne mi dedi, dedi. Onlar cevaben, hak ne dedi. Yani müminlerge şefaat kılışka ruhsat kıldı, dedi. Allah yüksektir, kattadır. Etkin ki, sizlerge asmalardan ve zeminden kim rızık verip durdu? Etkin ki, Allah rızık verip durup. Şübihisiz ki biz ya ki sizler çokum hidayette durmuz. Ya rüşen gümrahlıkta durmuz. Eytkın ki bizden kılgan günahimiz üçün sizler sorakı tartılmayızla. Sizlerden kılmışanlar üçün biz sorakı tartılmayımız. Eytkın ki perverdikarımız bizne kıyamet günü şıkıdı. Onden bizden aramızda haklık bilen hüküm çıkarıdı. Allah adil hüküm kılgıcıdır. Halayıkların ahvalini bilgücüdür. Eyttin ki, bana eyti pekınlaço, sizlerinin Allah'ın şeriki deyip atıvalganınla herkiz mi ındakamaz. Belki o Allah galiptir, hikmet bilen şıkılgıcıdır. Seni biz fakat bütün insanlar için müminlerge cennet bilen hoş haber bergücü ve kafirlerini azap bilen agahlandırıcı çıkılıp evettik. Ve lakin insanların tolisi bunu bilmeydi. Onlar, eğer sizler rastçıl bolsanla bu vədi kaçın işe aşıdı deydi. Yani sizler bizni korktu atkan azap kaçın işe aşıdı deydi. Eytkin ki, sizlerge azap için vədi kılınkan bir gün bar ki, onundan bir dama ilgir kiyim bulmayızla. Kafirler bu Kur'an'a ve onundan ilgirki kitaplarga herkiz işenmeyemez deydi. Eğer zalimlerini perverdigarının dergahida tohtutup koyulgan çağda bazisi bazilen cidelleşip atkanda körsen idin elbette korkunçluk halini görettin. Bozak kılıngallar çoğunçuluk kılgallarga eğer siler bulmasanla biz çokum iman itattık deydi. Çoğunçuluk kılgallar boza kılınganlarga sizlerge hidayet kelgenden kiyin biz sizlerni onundan tostuk mu? Herkiz tosumuduk. Sizler özenler günah kılgıcı bolduğunla deydi. Boza kılınganlar çoğunçuluk kılganlarga herkiz ondak emez. Sizlerden bizgi keç gündüz kılgan heli mekranla bizni imandan tostu. Öz vaxtada sizler bizni Allah'ını inkar kılışka ve onunla şirk kertirişke buyur etinle deydi. Azabını körgen çağda o her işki güruh iman etmağallıklarına işçi de püşayman kıladı. Kafirlerinin bu yıllarına takaklarını salınız. Onlarla fakat kılmışlarının cazası verildi. Kayısı şehergi bulmasın birer agahlandırıcı evesekle onun devletmen ademleri şübihisiz ki biz sizlerle peygamberliklerini inkar kılımız dedi. Onlar yine bizden mallarımız ve ballarımız en köp. Biz azaplanmayımız dedi. Eytkin ki, hakikaten perverdigarım kimin rızkını ken kılışını halısa onu ken kılıdı. Kimin rızkını tar kılışını halısa onu tar kılıdı. Lekin kişilerinin tolusu bunu fıkmaydı. Mallarınla ve balılarınla sizlerini bizge yakınlaştıralmaydı. Fakat iman etkan ve yakşı emellerini kılgallarga, kılgan emelleri üçün hesseler savap berildi. Onlar cennetin esil öylerde her kandak köngülsüzlükten emin bolgan halda turdu. Bizden ayetlerimizge küçünün berici karış turgallar dozakı duçar kılınğıçılardır. Eytkin ki, hakikaten perverdigarım kayısı bendisinin rızkını ken kılışını halısa onu ken kılıdı. Kayısı bendisinin rızkını tar kılışını halısa onu tar kılıdı. Allah yoludu bergen nersanlarının oranını Allah toldurup beridi. O rızık vergüçlerinin yakışısıdır. O günde Allah onlarının yani o müşriklerinin hemmesini hesap iliş için yığıdı. Ondan periştilerge bu kişiler sizlere çokunganmadı deydi. Onlar iyiydi de, sen paktırsın, bizim dostumuz onlar emez, sen. Onlar bizge çokunmaydı, belki cinge çokunattı. Onlarının tolisi cinge iman keltiretti. Bugün sizler birbirinlağı paydız yan yetküzelmeyizdi. Biz Allah'tın gayrigi çokunguçı zalimlağa, sizler çin pütmegen dozağ azabını tetanla deyiniz. Onlarga bizden röşen ayetlerimiz okup verilgen de, onlar bu pekat sizlerini atı babanlar çokungan botlarga çokunuştun tosmakçı bolgan adem doğru deydi. Hem de onlar bu pekat tokulgan yalgan sözdür deydi. Kafirlarga hakikat yetip gelgende onlar bu pekat op uçuk sihirdir dedi. Onlarga okuyduğun hiç kandak kitaplarını ata kılığınımız yok. Senden ilgiri, onlarga hiç kandak peygamber mu evetkenimiz yok. Onlardan ilgiri ötkeller hakkını inkar kılığın. O Mekke küfarları, onlardan ilgirkiler erişken küç kuvvetinin ondan birigi mu erişmigen. Onlar benim peygamberlerimle inkar kıldı. Onlarga, menin cazayım kandak boldı. Eytin ki, men silergi bir işini tavsiye kılımın. Siler hudalık üçün ikkidin ya birdin turunla. Yani Allah'ın razılığı üçün yığılıp ya ki yekki halda hakkın tilanla. Andın fikir yürgüzünla. Hem rahimlarda yani Muhammed'de hiç mecnunluk yok. Fakat o katlık azap nazıl buluştun ilgiri, sizlerge evetilgen bir agahlandırgıcıdır. Eytkin ki, sizlerden hiç kandak hak talep kılgınım yok. O sizlerge bulsun. Ecrimni fakat Allah'tan tileymen. Allah hemmi nersini küzdürgıcıdır. Eytkin ki, perverdigarım hakikaten hak arkalık batılını atıdı. Yani pakitini rüşen bayan kılıdı. Allah gayibini tamamen bilgücüdür. Eytkin ki hak geldi. Batıl yok aldı. Yani İslam geldi, batıl yok aldı. Batıl birer mehlukunu peyda kılalmaydı. Yok olgan birer mehlukunu eslege keltirelmeydi. Eytkin ki, eğer azsam azgallıkımın ziyni özemgidir. Eğer hidayet tapsam, bu perverdigarımın bana vahiy kılgan Kur'an'ın sebebidindir. Allah hakikaten anlap durgucudur, yakındır. Eğer sen aynı vakitte onlarının korkup kaçırgan yer tapalmay vatkallıkını, dozakı ilip beriliş için meşergahkı yakın cayda tutulu vatkallıkını görseneydin, elbette korkunuşluk halini körettin. Onlar azabını körgende iman ettik deydi. Onlar kandak mı yırak caydın imanını kolu keltireleydi. Onlar ilgiri onu inkar kılığan idi. Onlar gayip işleri üstü de yırak caydın karısığı sözleydi. Onlar bilen onlarının arzu kılığan nersileri, yani iman etiş ve cennet giriş arzı da tosalgı peyda kılındı. Onlarga ilgiri onlarga okşaşlarga kılınğandak kılındı. Çünkü onlar hazır iman keltirgen nersiler üstü de dünyadaki çağlarda çoğun koru şehtiydi.